بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ ذات اور صفات میں یکتا اور تن تنہا ہے. دوسرا مسئلہ اس بات کی رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر تھے، مامور من اللہ تھے، خاتم النبیین ہیں. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا کافروں کے ساتھ. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. یہ چار مسائل سورت کے بنیادی مسائل ہیں. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، اس میں پہلا مسئلہ توحید، دوسرا حصہ 101 آیات سے 176 تک. اس دوسرے حصے میں رسالت کا مسئلہ، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک. اس میں جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر اختتامی سورت تک. اس میں چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 20 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39 تک، اور تیسرا باب 40 سے 96 تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے، سورت فاتحہ میں ذکر کردہ 3 گروہوں کا اللہ رب العزت اس میں تفصیل کر رہے ہیں، مومن، کافر اور منافق. مومنوں کا تذکرہ 5 صفات اللہ رب العزت ان کی بیان فرما رہا ہے. پہلا صفت مومنوں کی، پہلی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی، ایمان بالغیب، غیب پہ ایمان لائیں گے، بن دے کے ایمان رکھیں. دوسری صفت نماز کو جاری کریں گے، خود بھی پڑھیں گے اوروں کو بھی پڑھنے کا حکم اور تلقین کریں گے. تیسری صفت کہ مال کو خرچ کریں گے. چوتھی صفت کہ قرآن اور جتنی بھی کتب سابقہ ہے پیغمبر کی طرف وحی کی گئی ہے جن چیزوں کی، اور جتنی بھی کتب سابقہ ہیں ان سب کو مانیں گے. پانچویں صفت وبالآخرت ہم یوقنون، کہ آخرت پہ یہ لوگ یقین کریں گے. یہ پانچ صفات متقین کی اللہ رب العزت نے ذکر کر دی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ابھی اس آیات میں اللہ رب العزت ان متقین کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. متقین کا حکم دنیاوی کے دنیا میں ان کا کیا حکم ہے، اور حکم اخروی کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا حکم ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس آیات میں کر رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ علی ھدی ہدایت پہ ہے. میں رب ہوں اپنے رب کی طرف سے. وہ اولئک اور یہ لوگ ھم المفلحون، یہی ہے کامیاب. اولئک یہ لوگ علی ھدی ہدایت پہ ہے. میں رب ہوں اپنے رب کی طرف سے. وہ اولئک اور یہ لوگ ھم المفلحون، یہی ہے کامیاب. اولئک کو ذرا سمجھیے. اولئک اس کو علماء کرام اس میں اشارہ کہتے ہیں. اولئک اس میں اشارہ، اور یہ اس میں اشارہ جمع کا ہے. جمع لانے میں کیا مقصد سے پنہا ہے، یاد رکھنے پانچ صفتوں کا تذکرہ کیا گیا. متقین کی پانچ صفات وہ بیان کی گئی، تو اسی وجہ سے یہاں پر اولئک اس میں اشارہ جمع کا لایا گیا. یا اولئک اس میں اشارہ جمع کی ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، کہ جو بحری کی پانچ صفات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، یہ صفات اگر یہ جو ہے خواتین اور حضرات مذکر اور مؤنث جس میں بھی یہ صفات آ جائے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، علی ھدی من ربہم، تو یہ لوگ ہدایت والے ہیں. سمجھا نہیں؟ اولئک یہ لوگ اگر خواتین ہے اور کیا حضرات ہے، جنس ہے کہ لیڈیز ہے، یہ صفات جو پہلی پانچ ذکر کی گئی یہ آ گئے ان میں، تو علی ھدی من ربہم ہدایت پہ ہے. میں ربہم اپنے رب کی طرف سے. علی کا لفظ استعمال کیا گیا. علی یہ آتا ہے استعلاء کے لیے. استعلاء کہتے ہیں چڑھنے کو. استعلاء کے معنی کیا ہے؟ چڑھنا. یعنی کیا مطلب؟ کہ جب ان لوگوں میں یہ پانچ صفات آ گئے تو گویا کہ ہدایت کے پہاڑ پہ، اور ہدایت ایک گھوڑا ہو گیا اور یہ لوگ اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے. یہ کیا ہو گئی؟ ہدایت پہ سوار ہو گئے ہیں لوگ اللہ لائے گی. پٹھان جب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے خیر بولنے والے کیا نہ ہوا, اللہ آپ کو خیر کے پہاڑ پہ اور ٹیلے پہ بٹھا دے. تو قرآن آ کر ان پانچ صفتوں پہ عمل کرنا انسان کو خیر کے ٹیلے اور پہاڑ پہ بٹھانے کا سبب بن گیا, وسیلہ بن گیا. آج اللہ نے بڑی سے فرمائیے نہیں پر فرمائے صرف انہیں نکالا ہدن کہ یہ لوگ ہدایت پہ ہیں. آج یہ فرمایا انہیں نکالا ہدن میں ربہم, وہ ہدایت جو اپنے جو رب کی طرف سے ہے. کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ہدایت بنائے ہوتے ہیں, اس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت ہے, یہ کام ہدایت کا ہے اور وہ کام ہدایت کا ہے. مگر اللہ اپنی عزت فرماتے ہیں کہ یہ پانچ صفات جس میں آ گئے تو یہ لوگ ہدایت پہ ہو گئے, وہ ہدایت میں رب ہیں جو اپنے اپنے پالنے والے کی طرف سے, رب کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. تو ہدایت وہ ہدایت ہوگا جو میرا رب ہیں ہوگا, جس طرح قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے, ہدن ہے, ہاتھ اور ہدن. نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے مقدمے میں فرمائے یہ حدیث کہ نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, جو اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈے اس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. جو اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈے اس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت مرسلات کی آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, جب ایک بندہ قرآن پہ اس کی اصلاح نہ ہو سکے گی تو کس کی کتاب ہے کہ اس کتاب پہ اس بندے کی اصلاح ہوگی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مراسیل میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں کفا بقوم کذبا ان یبتغوا کتابا غیر کتابہم ویبتغوا نبیا غیر نبیہم, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں اس قوم کہ تکذیب اور جھوٹے پن کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی اور کتاب ہدایت کے لیے ڈھونڈ لے, اور جو پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کے وہ چھوڑ کے کسی اور کو اپنا پیغمبر بنا دے. اس قوم کے جھوٹے پن کے لیے یہ بات کافی ہے. تو اولائے کا بنا ہدن ہدایت وہ میرے رب ہیں جو رب کی طرف سے. تو یہ حکم دنیاوی ہوا, کیا ہوا؟ حکم دنیاوی ان متقین کے لیے کہ دنیا میں یہ لوگ ہدایت پہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہدایت والے ہو گئے. ابھی آگے وہ اولائے کا ہم المفلحون, یہ حکم اخروی ہے. کیا ہے؟ حکم اخروی, یعنی آخرت کے اعتبار سے آخرت کا حکم ان متقین کے لیے کیا ہے؟ وہ اولئک, اور یہ لوگ ہم المفلحون, یہی کامیاب, یہی ہے کامیاب. کامیابی کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت اس کامیابی کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ ان متقین کا حکم اخروی ہے, آخرت کا حکم. دنیا کا حکم تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ ہو گئے، گمراہی سے بچ گئے اور ہدایت والے ہو گئے، اور آخرت کا حکم کیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے. کامیابی کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت اس کامیابی کا تذکرہ فرماتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کیا فرمائے اللہ؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جس کو اللہ رب العزت جہنم سے بچائے. 125 صرف اپنے پاس نوٹ کر لیں، 185 نمبر آیات 185 اور 12 نمبر 4، اگر کوئی جلدی سے نکال سکتا ہے تو فبین 4 نمبر 4 و 12، 185 نمبر آیات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے کامیاب بادشاہ کو نہیں کہا ہے، اللہ نے کامیاب جو وزیر کو نہیں کہا. ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ فلاں بندہ جو ہے منسٹر بن گیا، فلاں بندہ جو ہے ایم پی اے بن گیا، فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، فلاں بندے نے جو ہے دکان اور کارخانہ ڈالا تھا، تجارت شروع کی تھی، اس میں ان کو انکم ملنی شروع ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا. نہیں، کامیاب کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گئے. تو اولئک هم المفلحون، یہ آخرت کا حکم ہے، حکم اخروی جسے کہا جاتا ہے. اولئک اس میں اشارہ هم ضمیر الفصل، اور المفلحون پہ الف لام لایا گیا. کیا مطلب؟ اولئک هم المفلحون، اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ منافقہ کہتے ہیں ہم رابط ہے. ہم کیا ہے؟ رابط ہے، یہ باندھنے والا ہے، جوڑنے والا ہے. اولئک اور مفلحون کو جوڑنے والا ہے کہ یہ لوگ کامیابی کے ساتھ کیا ہے؟ جڑ گئے، پیوست ہو گئے. بس اگر کوئی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ ہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، سمجھ آتی کی نہیں آئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم اخروی متقین کے لیے. قرآن میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر تو 5 صفات متقین اور مومنین کی ذکر کی گئی. قرآن میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت متقین کی اور صفات جو ہے وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ کبھی ان متقین کو اللہ مومنین سے کے لفظ سے پکارتے ہیں، کبھی قرآن میں ان کو اولو الالباب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اولو الالباب، عقل والے. کبھی ان کو عباد سے یاد کیا جاتا ہے، عباد الرحمن، اسی طرح عباد سے. کبھی ان کو صدیقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں قرآن کی کہ ان سے جو ہے مقصود یہی صفات ہیں ان لوگوں کی جو کامیابی اور فلاح والے لوگ ہیں. کبھی مومن بھی کہا جاتا ہے، کبھی متقی، کبھی صدیقین، کبھی جو ہے اولو الالباب، اسی طرح جو ہے کبھی عباد الرحمن، کبھی صرف جو ہے عباد کا تذکرہ ہوتا ہے. بات آئی؟ تو اوپر آپ بڑا بڑا کر کے لکھ لیں اوصاف المؤمنین. کیا لکھے؟ ٹاپک آپ دے اوصاف المؤمنین. اوصاف وصف کی جمع ہے، مومنوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. اوصاف المؤمنین مومنوں کی ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ ان صفات کو بیان کرنے کا پہلا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ اگر یہ صفات جو قرآن نے بیان کی ہے یہ ہم پہ فٹ آتی ہے تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کیا ہے؟ مومن. اس پہ ہم شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان, ہم مومن ہیں. اگر ان صفات میں کچھ صفات ایسی ہوئی جس میں جس کا ہم میں فقدان پایا گیا, ہم میں وہ صفات غیر موجود ہے, تو اس کو اپنے میں لانے کی کوشش کریں گے کہ کامل مومن بن جائے. صرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اگر ہمارے کسی عزیز میں, والدین میں, بچوں میں, اسی طرح جو بھی ہے اولاد ہے ہماری, ان سب میں اگر کوئی کمی ہو تو اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. صفات کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا کہ بس یہ صفات ہے, آپ کی زبان لگا ہے تم بھی زبان لگا. صفات ذکر کی جاتی اس لیے اصلاح کی نیت. تو یہ پانچ صفات ہیں. قرآن میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان کر رہا ہے. آپ میرے پہل دیکھیے دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 نمبر آیت. نیچے آپ لکھتے جائیے, بس آیاتیں لکھتے جائیے جو میں اوصاف المؤمنین کی نیچے جو آیاتیں ہیں نا, مگر کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا زیادہ کام لیں کہ جلدی جلدی آیاتوں کو نکالیں. 177 نمبر آیا, نکال دیا. اچھا اچھا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ذرا دیکھیے, دیکھتے جائیے ان آیاتوں کو. 177 نمبر آیات سورۃ بقرہ دوسرا پارا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لَهُ سَلْبِرَ أَن تُوَلُّوا جُوَاكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. لَيْسَ الْبِرَّ نہیں ہے نیکی صرف اس بات میں, نیکی صرف منحصر نہیں ہے اس بات میں, انتو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ تم پھیرتے ہو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرح, صرف اس میں نیکی منحصر نہیں ہے. نماز جو ہے وہ نیکی کا کام ضرور ہے, مگر کل نیکی جو ہے وہ نماز نہیں ہے. کہ اگر بندہ صرف نماز کو پڑھے گا اور وہ جو ہے نیکی والا بن جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, لیکن نیکی ہے نیکی اس بندے کی, آمَنَ بِاللَّهِ, جو ایمان لایا اللہ پہ کہ میرے خیر اور شر کا ذمہ دار وہ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کسی اور میرا خیر اور شر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ذات اور صفات میں یکتا ہے. والیوم الآخرے, اور روز آخرت پہ ایمان لایا کہ ایک دن اللہ کے حضور جو ہے حاضری ہوگی. ہر ملائکہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا, بل کتابوں پہ والنبیین اور پیغمبروں پہ, وآت المال علی حبہ, اور دیتا ہے اپنی مال کو علی حبہ اللہ کے محبت کے ساتھ, یا مال سے محبت کے ساتھ, ذوی القربا اپنے رشتہ داروں کو, والیتام اور یتیموں کو, والمساکین اور مسکینوں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو مال بھی دیتا جاتا ہے, غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ امداد بھی کرتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا, الذین یؤمنون بالغیب آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, الذین یؤمنون بالغیب میں آتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون وآتى المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, اور ماننے والوں کو اللہ کے دین کے واسطے, وفي الرقاب, اور قرآن کے آزاد کرنے میں, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور جاری کرتے ہیں نماز کو جاری کرتے ہیں نماز کو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں فرض مراد ہے زکات سے پہلے جو ہے نفل کا تذکرہ ہے آگے اور صفاتیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور پورے کرنے والے ہوتے ہیں اپنے وعدوں کو جب یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے بندگیری کا اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ غمی اور خوشی کو آپ کی سنت کے مطابق ادا کریں گے اس پہ قائم اور دائم ہے اس ساتھ کے ساتھ وعدہ ہے کہ قرآن کو سیکھیں گے دوسروں کو سکھلائیں گے امیر کے ساتھ وعدہ ہے کہ لوگوں کو درس کی دعوت دیں گے ان سب وعدوں پہ یہ لوگ پابند اور کاربند ہوتے ہیں والصابرین فی البأساء اور ثابت قدم ہوتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں فی البأساء مالی تکالیف میں سے والضرائی اور جانی تکالیف میں سے وحین البأس اور جنگ کے وقت اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں جنہوں نے سچ کے ساتھ اسی طرح جو ہے پر حق کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اپنے اس گفتار میں جو ہے سچے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لو اولئک هم المتقون اور یہی ہے المتقون اللہ سے خوف رکھنے والے اللہ سے ڈرنے والے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے متقین کی دس صفات کا تذکرہ کیا دس صفات آگے ذرا جائیے صورت آل عمران تک اگر ایک ایک لفظ پہ وضاحت ہوتی رہے تو بس پھر کام جو نہیں چلے گا تو مختصر مختصر میں جو ہے آپ کو کچھ بتا رہا ہوں آیت نمبر تیسرا پارا صورت آل عمران آیت نمبر دیکھیے 16 سے 17 سورۃ آل عمران تیسرا پارا جلد جلد نکالا کرے کہ کچھ پڑھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آخر میں 15 نمبر آیت کی آخر میں اللہ رب العزت فرماتے واللہ بصیر بالعباد کہ اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اللہ کے یہ تابع دار بندے کون ہیں یہاں پر صرف عباد ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پالنہار اے ہمارے پروردگار اننا آمنا یقیناً ہم ایمان لا چکے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا تو بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو وقنا عذاب النار اور ہمیں جو ہے جہنم کی آگ سے نجات دیجئے یہ کون لوگ ہیں الصابرین یہ دین پہ جو ہے ڈٹ کر رہنے والے لوگ ہیں مشکلات اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں والصادقین اور سچے ہیں اپنی بیان میں والقانتین اور تابعداری کرنے والے ہیں اللہ کے والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے ہیں اللہ سے بالاسحار سحری کے وقت میں اللہ سے جو ہے بخشش طلب کرتے ہیں حدیث میں آتی نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت اللہ کے حکم سے ایک منادی اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے احل من مسترزق فارزقہ آیا آپ میں سے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں وحل من مستغفر فاغفرہ آیا آپ میں سے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے اپنے گناہوں کا میں نے جو ہے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں آیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروائے مجھ سے کہ میں ان کو جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دوں آیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کی سوال اور ندا کو قبول کروں تو اللہ رب العزت فرماتے والمستغفرین بالاسحار اور بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے بالاسحار سحر کے وقت میں تو یہ ایک بہترین وقت ہے استغفار کرنے کا, اللہ سے مانگنے کا, اللہ سے رزق طلب کرنے کا. آگے ذرا بڑھیے اس میں, اس صورت میں آیت نمبر 133, 134, 135, 133, 134, 135. اوصاف المتقین, اوصاف المؤمنین, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کے آخر میں اللہ رب العزت فرمایا اعدت للمتقین. کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین, پرہیزگار. تو پرہیزگار کون ہے؟ آگے صفات, الذین ينفقون بالسراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس. الذین, وہ لوگ ہیں, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو, پھر سرائے خوشی میں, وزرائے اور تکلیف میں, والکاظمین الغیظ, اور دبانے والے ہوں گے اپنے غصے کے, والعافین عن الناس, اور معافی کرتے ہوئے عن الناس لوگوں کو, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محبوب رکھتے ہیں المحسنین, نیکوکاروں کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, کہ متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو خوشی کی پرواہ کیے بغیر, مصیبت کی پرواہ کیے بغیر وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ, اور اپنے غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں, والعافین عن الناس, اور عفا کرتے ہیں, اسی طرح معافی کرتے ہیں لوگوں کو, درگزر سے کام لیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ جو ہے محبوب رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے, اس کی ایک لونڈی تھی, ایک مرتبہ گلاس میں ایک مشروب ان کے پاس لائی, تو اس کے ہاتھ سے وہ مشروب جو ہے ہارون رشید پہ گر گیا. ہارون رشید غصے میں آ گئے, جب غصے میں آ گئے اس نے یہ آیات کا یہ ٹکڑا اس لونڈی نے پڑھا, والکاظمین الغیظ, وہ فوراً ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد آگے فرمایا والعافین عن الناس, ہارون رشید نے کہا چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا, آگے سے اس نے بتا دیا واللہ یحب المحسنین, اس نے کہا میں نے آپ کو آزاد کر دیا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, والذین, وہ لوگ, اضافہ فاحشتن, جب کرتے ہیں کوئی کام بے حیائی کا, اور زدم انفسہم, یا اپنے آپ پہ کوئی زیادتی کر لیتے ہیں اللہ کی خلاف کر لیتے ہیں, ذکر اللہ, تو فوراً اپنے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, تو اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے بتقاضی بشریت, تو یہ گناہ اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیتی ہے جیسے کوئی اس نے اس کے سر پہ ایک پہاڑ لا کے رکھ دیا ہے. جب اللہ سے اس گناہ کی مغفرت نہ چاہے تو اس وقت تک اسے جو ہے افاقہ اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا, اور منافق پہ گناہ کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس پہ, اس کے ناک پہ کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے, آپ سے اس کو اس طرح کر لیتے کوئی پرواہ نہیں ہوتا. تو متقی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بتقاضی بشریت گناہ ان سے سرزد ہوگی, مگر اللہ رب العزت فرماتے کہ فاستغفروا لذنوبہم, صبح گناہ کی ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے, رات کو گناہوں میں گزار لی تو صبح ہوتے ہوتے ہی اللہ سے اپنے ناطے کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کے اللہ کے سوا, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اور اصرار نہیں کرتے, ہمیشہ نہیں کرتے گناہوں پہ, عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اس پہ کہ جو انہوں نے کیا. ایک ہے گناہ کرنا, ایک ہے گناہ پہ اصرار کرنا. گناہ ہو سکتی ہے متقین سے, مومنین سے گناہ ہو سکتی ہے, مگر شان مومنین یہ نہیں ہے کہ اس گناہ پہ وہ مصر رہے, اصرار کرے, ہمیشگی کرے, یہ متقین اور مومنین کی صفت نہیں ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ لوگ جانتے ہیں, کہ گناہ پہ اصرار کرنا جو ہے یہ برا کام ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ لوگ ہیں کہ بدلہ ملے گا ان کو بخشش میں ربہم اپنے رب کی طرف سے. وجنات اور جنت تجری من تحت الانہار, کہ جاری ہوں گے اس کے نیچے جو ہے نہرے خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس میں. ونعم اجر العاملین, اور کتنا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ کتنا بہترین بدلہ ہوگا سید زادوں کے لیے, یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ کتنا اچھا بدلہ ہوگا جو صاحب زادہ ہوگا, جو پیر زادہ ہوگا, جو امیر زادہ ہوگا, جو سید ہوگا ان کے لیے بہترین مقام اور بدلہ ہے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ونعم اجر العاملین, اور کتنا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے, جو بھی عمل کرتا ہے, خواہ پٹھان ہو, خواہ پنجابی ہو, خواہ عجمی ہو, خواہ عربی ہو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ونعم اجر العاملین, اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہ جو متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے, کسی صفات متقین کی صفات, ذرا آگے آپ بڑھئے, 191 نمبر آیت, 192 نمبر آیت کو ذرا دیکھ لیجئے. نمبر آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں نمبر آیت میں 109 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِأُولِ الْأَلْبَابِ, کیا فرمائے؟ عقل مند فرمائے. آگے عقل مند کی نشانیاں سنیں. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, عقل والے وہ لوگ ہیں, یذکرون اللہ, جو یاد کرتے ہیں اپنے اللہ کو قیامن کھڑے ہو کر, وقعودن اور بیٹھنے کی حالت میں, وعلا جنوبہم اور لیٹنے کی حالت میں, انسان کی یہ تین حالت ہوتے ہیں, یا ایک بندہ کھڑا ہوگا, یا لیٹا ہوگا, یا بیٹھا ہوگا. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور سوچ کرتے ہیں, سوچتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار, ما خلقت هذا باطلا, آپ نے ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. سبحانك پاک ہے اللہ, بے مقصد کاموں کے کرنے سے, فقنا عذاب النار, ہمیں بچا دیجئے جہنم کی آگ سے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, جس کو آپ جہنم میں داخل کر دے, فقد اخزیتہ, تو تحقیق سے تو یقیناً وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو گیا جس کو آپ جہنم میں داخل کر دے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا کہ ان کو نجات دے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, اننا سمعنا منادیا, یقیناً ہم نے سن لیا, منادیا, ایک آواز لگانے والے کو, ایک ندا لگانے والے کو, ینادی للایمان, جو آواز لگا رہا تھا للایمان, ایمان کی طرف, ان آمنوا بربکم, کہ ایمان لائیے بربکم, اپنے رب پہ. فآمنا, تو فوراً ہم نے ایمان لایا. ربنا, اے ہمارے پروردگار, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمیں جو ہے بخش دیجیے ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری دنیاوی تکالیف کو دور کیجیے. اگر یہ معنی کوئی بندہ کر لے کہ فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے گناہوں کو دور کیجیے, تو ایک معنی ہے. تو سیئات سے مراد دنیاوی تکالیف ہے. سورت آراف 168 نمبر آیات میں سیاد بمانی دنیاوی تکالیف, اسی طرح 131 نمبر آیات سورت آراف میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, بنی اسرائیل پہ ہم نے امتحان کیا تھا, یعنی خوشیوں سے اور تکالیف سے. خوشی اور تکالیف سے ہم نے ان کا امتحان کیا. تو حسنات اور سیئات کا اطلاق یہ دنیاوی تکالیف اور دنیاوی جو ہے فائدوں پہ بھی ہوتا ہے. وتوفنا مع الابرار, اور لیجئے ہمیں مع الابرار نیکوکاروں کے ساتھ. وہ اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہو گئی. وتوفنا مع الابرار, اور لیجئے ہمیں مع الابرار نیکوکاروں کے ساتھ. ربنا اے ہمارے پروردگار, وعدنا ما وعدتنا على رسلك, اور دیجئے ہمیں وہ جس کا وعدہ کیا ہے آپ نے ہم سے, على رسلك اپنے پیغمبروں کے زبانی. ولا تخزنا يوم القيامة, اور رسوا مت کیجئے ہمیں روز قیامت. انك لا تخلف الميعاد, یقیناً آپ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدوں کی. اسی طرح ذرا آگے بڑھیے, آپ سورۃ الانفال تک جائیے, نو پر سورۃ انفال آیت نمبر 2-3. اوصاف المؤمنین, اوصاف المتقین, سورۃ الانفال آیت نمبر دو اور تین. ایک دو اور تین نمبر آیا, اوصاف المؤمنین اس کا تذکر. اللہ رب العزت جو ہے اوصاف المؤمنین کا تذکرہ, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. انما المؤمنون, یقیناً کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ, جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو کتاب میں. وجلت قلوبهم, تو ان لوگوں کے دل وہ ڈر جاتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اپنے کتاب میں, اور ہمارا عقیدہ کیا تھا, ہمارے اعمال کیا تھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب پڑھا جاتا ہے ان لوگوں پہ اللہ کی کتاب, اللہ کی آیاتوں کو, زَادَتْهُمْ ایمَانًا, تو اظہار کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے ایمانوں کا, فوراً جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پہ جو ہے یتوکلون, یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں, توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, جو جاری کرتے ہیں نمازوں کو, ومما رزقناہم ینفقون, اور اس پہ سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ لوگ یہی ہے مومن حقا برحقت. لهم درجات عند ربهم, ان کے لیے درجے ہیں عند ربهم اپنے رب کے ہاں. ومغفرت, اور بخشش ہے, واجر کریم, اور بدلہ ہے عزت بلا, عزت برابر بدلہ ان لوگوں کو ملے گا. اسی طرح طرح آگے بڑھئے, سورۃ توبہ, سورۃ توبہ. جب یہاں پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو تفصیل کریں گے یہاں پر, ابھی تو ہم یہاں پر نہیں پہنچ رہے. راحت بھائی کہہ رہے تھے جب میں نماز سے جا رہا تھا, تو راحت بھائی وہ مجھ سے ایک بات اس نے کہی کہ اسکول تو سب نے پڑھی, ہم نے بھی پڑھی اسکول میں, جو ہے اگر اردو کی کتاب لیجئے اس میں جو ہے 25 اور 30 جو ہے اس میں مختلف قسم کی مضامین ہوتی ہے, اسباب ہوتی ہے. تو جب ٹیچر ابتدا سے سٹارٹ شروع کر لیتا ہے, اس نے 2-3 سبق آپ کو پڑھائے, اور اس کے بعد آپ اس سے جو ہے آپ پوچھیں کہ یار یہ 30 جو سبق ہے اس کے بارے میں آپ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں, تو وہ آپ سے خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے, وہ خفا ہوں گے آپ سے کہ میں تو آگے بڑھ رہا ہوں, جب 30 سبق آئے گا تو میں وہاں پر آپ کو سمجھاؤں گا. بیٹا جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو ابھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں کاربن کو سمجھا رہا ہوں تو آپ جو ہے آگے نہ بڑھئے کہ آپ اکسیجن کے بارے میں پوچھیں, جب آکسیجن کا ٹاپک آ جائے گا اس پہ وہ چپٹر آ جائے گا تو پھر آپ جو ہے آکسیجن کے بارے میں کوئسچن کریں, تو جو سبق ہے اس کے بارے میں پوچھا کریں. آؤٹ آف دا ٹاپک پوچھنا یہ بھی بے حد میں آتی ہے کہ جو ٹاپک نہیں ہے اور آپ پوچھتے ہیں, میں اوصاف المؤمنین کا تذکرہ کر رہا ہوں تم آگے سے پوچھ لو طلاق کے کیا معنی ہے. میں جو ہے مثلا کہہ رہا ہوں نماز کا اور تم کہہ رہے ہو کہہ رہے روزے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ آؤٹ آف ٹاپک ہے, یہ بے حد بھی ہے قرآن کی. جو ٹاپک بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا کرے, اور جو چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے جو آپ نہ سمجھے اس کے بارے میں پوچھے, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سورۃ توبہ دیکھ لیں ذرا دسواں پارا, آپ نے تو لکھ دیا دسواں پارا سورۃ توبہ, مگر کچھ حضرات اس طرح ہیں کہ اگر میں آیت آپ کو بول دوں تو اس کو پارا بھی یاد نہیں ہوگا. آیت نمبر بار نمبر دس, سورۃ نمبر سورۃ توبہ آیت نمبر 71 72. ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے, ہمیں جو ہے انگلش یہ ایسے نہیں تھی, یہ جو ہے ایک لڑکا کھڑے ہو کے جو ہے ہمیں پریکٹس کیا کرتا تھا, وہ بیٹھے رہتے یا خود بولتا پڑھتا اور یا جو ہے اس لڑکے کو بتاتا کہ ان کو لکھواؤ اس کی پتی ان کے لوگوں کی پریکٹس ہو جائے. تو جو ہے وہ ایک سدس کیا تھا لڑکا, ہم جو ہے اس کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے, تو جو لڑکا جو ہے درمیان میں کہتا ذرا دوبارہ, وہ اس شرارت میں کہتا تو کہ ذرا باہر نکلو کہ میں آپ کو سمجھاؤں, وہ کہتا کہ پہلے سنا کرے اس کے بعد آپ لکھا کرے. آپ سنتے نہیں, پہلے سنتے پہلے ون کو آپ نے سن لیا اور لکھنے کی کوشش کر دی, بقائے بات کو آپ نے سنی نہیں, پہلے آپ پورے سینٹینس کو سنیں اس کے بعد لکھنے کی طرف آپ لگ گئے. آیت نمبر 71 اور 72 سورۃ توبہ, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, والمؤمنون ایمان والے حضرات, والمؤمنات اور ایمان والیاں. آج تو اللہ رب العزت صرف ایمان والے حضرات کا تذکرہ کر رہے تھے, جس کے معنی میں جو ہے خواتین بھی داخل تھی ایمان والیاں, مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ نہیں کہ عورت سمجھے کہ یہ تو مردوں کو کہہ رہا ہے, ہمارا تو تذکرہ تیرے سے نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایمان والے اور ایمان والیاں بعضهم اولیاء بعض, کچھ ان میں سے کچھ کے جو ہے دوست ہوں گے, ایمان والے ایمان والوں سے دوستی کریں گے, ایمان والیاں ایمان والیوں سے دوستی اور رشتے کریں گے, کسی اور سے تعلق استوار نہیں کریں گے, یامرون بالمعروف حکم کریں گے ایک دوسرے کو ان کاموں کے کرنے کا جن کو شریعت نے جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. معروف کے شریعت اور شریعت کے موافق ہو, وینہون عن المنکر اور منع کریں گے ایک دوسرے کو عن المنکر ناروا سے برے کاموں سے ان کاموں سے جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور جاری کریں گے نمازوں کو, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور دیتے رہیں گے زکاتوں کو, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور تابعداری کریں گے اللہ کی کتاب کی ورسولہ اور پیغمبر کی سنت کی, اولئک یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ کہ ان قریب اور فوراً اللہ ان پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال لے گا. ان اللہ عزیز الحکیم, یقیناً اللہ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ذات ہے. وعد اللہ المؤمنین, وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے جنت کا, جو جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں, ومساکن طیبتن فی جنات عدن, اور مکان ملے گا ان کو پاکیزہ جنت کے جنت میں جو ہمیشہ کا مقام ہے. ورضوان من اللہ, جنت کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں, جو ہم کرتے ہیں وہ تو رضا کی خاطر ہے. وَرِضَانٌ مِنَ اللَّهِ اور راضی ہونا خوش ہونا اللہ کا یہ تو بڑی بات ہے بڑی نعمت ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی ہے کامیابی العظیم عظمت بڑی اولئک هم المفلحون یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہے آگے ذرا بڑھئے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں وہ جو ہے ختم ہونے والا ہے صرف مومنوں کو ذرا آپ نکال دیں ٹائم بالکل جو ہے رکتا ہی نہیں ہے سورۃ المؤمنون 18 پارا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے آپ لیجئے آیت نمبر 11 تک فرسٹ ٹو 11 اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنین کا تذکرہ قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے اٹھارہویں پارے کا فرسٹ جو ہے وہ پیج ہے قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے ایمان والے کون ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خاشعون ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے والذین اور وہ لوگ ہم عن اللہ معرضون جو ہر باطل کام سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں والذین ہم للزکات فاعلون اور وہ لوگ جو زکات دینے والے ہوتے ہیں مگر یہاں پر زکات کے معنی جو ہے وہ لغوی معنی ہے کیونکہ سورت جو ہے وہ مکی سورہ ہے مکہ میں زکات کا تذکرہ نہیں تھا تو یہاں زکات سے مراد جو ہے لغوی معنی ہے والذین ہم للزکات فاعلون اور وہ لوگ جو اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں ہر قسم کی شرک اور کفر کی خلاصت سے والذین ہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پہ او ما ملکت ایمانہم اور ان کی لونڈیوں پہ فانہم غیر ملومین تو یہ لوگ اس بابت میں جو ہے ملامت نہیں کی گئے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك مگر جو بھولتے ہیں وہ جو بھولتے ہیں اس کے سوا کوئی اور راستہ فاولئک هم العادون تو یہ لوگ جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں شہوت پوری کی جگہ جو ہے بتائی گئی وہ کیا ہے لونڈیا ہے اپنی بیویا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور جو ہے کسی اور طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاولئک هم العادون یہ لوگ جو ہے زیادتی کرنے والے انسانیت کی حد سے نکلنے والے ہیں لونڈی والذین هم لاماناتهم وعادهم راعون والذی جن میں جو عورتیں کافروں کی ہاتھ سے مسلمانوں کی ہاتھ آ جاتی ہے تفسیر ان کی سورۃ النساء کے پانچویں پارے والمحسنات کی جو یہ فرسٹ آیت ہے اس میں تفسیر آ رہی ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں والذین هم آپ لوگ بھی کسی کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا ہے کہ غلام ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ لوگ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لونڈی اور کنیز کنیز اور لونڈی ایک ہی چیز ہے جنگ میں جہاد کا کافر اس کے مقابلے میں رہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعادهم راعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں اور اپنے وعدوں کے راعون لحاظ رکھنے والے ہیں والذین هم علی صلواتهم محافظون آج کل تو ہماری ماں اور بہنوں سے لونڈیاں بن چکی ہیں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج ہماری ماں اور بہنوں سے مسلمانوں سے لونڈیاں بن چکی ہیں عراق جائیے افغانستان کو دیکھ لیجئے بوسنیا اور اسی طرح چیچنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں ان لوگوں ان علاقوں میں آج مسلمانوں کی ماں اور بہنوں سے لونڈیاں بن چکی ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پہ پابندی کرنے والے ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اولئک هم الوارثون یہ لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس یہ لوگ ہیں وارث فردوس جنت کے هم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہوں گے خود لکھ لیں گے نہیں کہ تنگ ہو کے اس مقام سے نکل آئے اور اللہ ان کو ان مقام اس مقام سے باہر نہیں نکالنے دے گا. تو یہ مقام ہے. آگے ذرا بڑھیے سورت فرقان کو ذرا دیکھ لیجیے. آگے سورت ہے سورت فرقان 1912 آیت نمبر 63 سے آپ سٹارٹ کر لیں. ذرا جلدی, بس ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختتام ہو, ایک آدھ آیات اور نکالے. 63 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 63 نمبر آیت سورۃ الفرقان 19 نمبر پارا. یہاں پر جو ہے عباد الرحمن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. درمیان میں بہت سی جگہ پہ میں نے اوصاف المومنین چھوڑ دیے, یاد آ رہا ہے, بہت سی جگہ پہ میں نے چھوڑ دیے. سورۃ رعد میں بھی ہے, سورۃ مومنون میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اور مہربان ذات کے تابعدار بندے وہ لوگ ہیں. یمشون على الارض هونا, جو چلتے ہیں زمین پہ ہونا عاجزی کے ساتھ. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ, جب ملتے ہیں ان سے جاہل لوگ, قالوا سلاما, تو کہتے ہیں یہ ان کو بچانے کی جو ہے پوری بات کہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح اس بات پہ ہو جائے. والذین اور وہ لوگ یبیتون لربہم, درس میں پابندی کی شرط ہے. جو بندے پابندگی سے آتے ہیں تو قائم سلامہ پہ میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ بولا بھی تھا, اس میں نے تفصیل بھی کی ہے اگر کسی کو یاد نہ ہو. میں نے پڑھا تھا اس میں, نیوز صاحب بھی اس دن موجود تھے. والذین, مگر یہ تو میں نے اور جوہار رشید کی بات بتائی تھی نا, اس کو اپنے پلے سے جو ہے باندھ لیں کہ یحییٰ بن مکی سے ایک بات اس نے پوچھ, آگے سے کچھ نہیں بتایا. ایک سال گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ وہاں سے بات جو ہے شروع کر لی, فوراً اسی نے جواب دیا. یہ ضروری ہے. وہ آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, پورے جسم کی حفاظت ہوگی تو قرآن آپ کو یاد ہو. اگر اس میں یہاں پر قرآن کو آپ دیکھ رہے ہیں, باہر نکل آپ کسی اور کنجیوں کو دیکھ رہے ہیں, تو یاد رکھیے یہ بات کہ کبھی آپ قرآن کے عالم نہیں بن سکتے. کان سے یہاں پر قرآن کو سنا جاتا ہے, باہر نکل گانے بجانوں کو آپ سنتے ہیں, قرآن سیکھنے کا آپ تصور ہی نہیں کر. یہاں پر آپ قرآن کے درس میں بیٹھے قرآن کو بول رہے ہیں, باہر نکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جو ہے پانچ باتیں کر رہے ہیں, قرآن سیکھنے کا تصور ہی نہ کر. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, قرآن کے لیے شفا ہے. اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو دوائی کے ساتھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے, تو قرآن بھی شفا ہے, علاج ہے. یہاں پر جو ہے علاج کے ساتھ پرہیز بھی ہوگا تو تبھی آپ پہ اثر ہوگا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم امام گزرے ہیں. آئمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے, امام وقی ان کے ایک امام ہے, ان کے ایک استاد ہے. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اس سے کہہ دیا کہ استاد محترم مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, پڑھاتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتا. آگے سے اس نے ایک بات بتا دی اور اس بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی زینت جو ہے اور خوبصورتی سے اس کو مزین کیا ہے. وہ فرماتے ہیں شکوت الی وقی من سوء حفظی فاوصانی ان ترک المعاصی فان العلم نور من الہی وان اللہ لا یعطی للعاصی. میں نے شکایت کر دی اپنے استاد محترم امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کو, من سوء حفظی, اپنے بدحافظے کی اس کی شکایت لگا دی کہ مجھے استاد سبق یاد نہیں آتا. فاوصانی ان ترک المعاصی, اس نے مجھے یہ تاکید سے یہ بات کہہ دی کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. فان العلم نور من الہی, کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے. وان العلم لا یعطی للعاصی, اللہ اپنی روشنی جو ہے وہ گناہگار بندے کو نصیب نہیں کرتا. گناہوں سے بڑا بندہ اس کو اللہ رب العزت اپنی کتاب کی علم سرے سے نصیب ہی نہیں کرتا. ایک بندہ گنہگار ہے, اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ قرآن کو سن سن کے میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں, اصلاح کروں گا, گناہوں کو میں چھوڑوں گا, اس کو اللہ نصیب کرے گا اپنی کتاب کا علم. مگر اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہے جس کے خواب و خاتے میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ قرآن پہ میں عمل کروں گا, قرآن جیسا میں بن جاؤں گا, اپنے آپ کو بنا لوں گا, تو اس قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اس بندے کو اپنے سے دور پھینک لے گا. قرآن قرآن ہے, یہ باتیں میں کر رہا ہوں ابتدا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے اور آگے آپ بڑھتے جائیں گے. نصیحت پہ عمل نہیں کریں گے, آداب کا لحاظ نہیں کریں گے, اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. اللہ ہمیں استقامت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, اور وہ لوگ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ جو شب گزارتے ہیں, شب گزاری کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے, اپنے رب کی طرف آگے, سُجَّدًا وَقِيَامًا سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں, تو یہ مطلب نہیں کہ رکوع نہیں کرتے, التحیات نہیں کرتے. دو کا تذکرہ کر دیا گیا کیونکہ نماز کے یہ دو اہم ارکان ہیں, سجدہ کرنا اور قیام کرنا, اور کو اس پہ قیاس کیا, نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار دور کیجئے ہم سے عذاب جہنم کو, ان عذابها کان غراما, یقیناً عذاب جہنم جو ہے یہ سب چیز ہے, انہا ساعت مستقر رہو مقاما, یقیناً یہ جہنم بہت سخت مقام ہے عارضی ٹکانے کے اعتبار سے اور مستقل رہنے کے اعتبار سے. والذین اولو اذا انفقوا, جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو زیادتی نہیں کرتے کہ بے دینی پہ بھی لگاتے جائیں, ولم یکتبوا, اور کمی نہیں کرتے اللہ کے دین پہ لگانے میں, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور اس کے درمیان قائم ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے کہ یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا علی مدد, یا اللہ مدد, یا حسین مدد, یا اللہ مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مدد, یا اللہ مدد, اور یا جعفر امام امداد کیجئے ہمارا, یہ آواز اور یہ اپنی دانے لگانے والے نہیں ہوتے. عجیب عجیب نعرے ہیں لوگوں کے, عجیب عجیب نعرے ہیں. کبھی کہتے ہیں بغیر دانے بلا افتاد کشتی, بغیر دانے بلا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. کبھی کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ, کبھی کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی اویسنی. یہ مختلف نعرے ہیں جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہاً آخر, مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو تنے تنا ایاک نستعین, ایک اللہ سے طلب مدد کرے گا, اللہ کے سوا کسی اور کو کسی قیمت پہ نہیں پکارے گا. والذین ولا یقتلون النفس التی, اور قتل نہیں کرے گا کسی آدمی کو, اللتی وہ, حرم اللہ, وہ جو حرام ٹھہرایا اللہ نے ان کے مارنے کو, الا بالحق, مگر قانون شریعت کے مطابق بندہ کافر ہے اس کو جہاد میں مارے. ایک بندہ مسلمان ہو کے مرتد بن جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا. ایک بندہ جو ہے وہ شادی شنا جو ہے زانی ہے, زنا کرنے والا ہے, اس کو سنسار کیا جائے گا. اسی طرح ایک بندے کو قصاص میں جو ہے قتل کیا جائے گا. الا بالحق, قانون شریعت کی یہ بات ہے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرے گا. ومن یفعل ذلك یلقى اثاما, اور وہ جس نے یہ کام کیا تو گناہوں کے مقام میں ڈالا جائے گا جو جہنم میں. آگے ذرا آپ بڑھیے کیونکہ آج ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. 72 نمبر آیت کو دیکھ لیجیے. اسی صورت میں لا يشدون زور, جو بیان نہیں کرتے, جھوٹ کا جھوٹ نہیں بولتے. ایک معنی یہ ہے, والذین لا یشهدون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا. آج تو ہم دیکھ ایک بار سچ دوسری جھوٹ. مومن ہے صرف زبانی جمع خرچے زبانی جمع خرچے. اللہ ہم کو مومن بنا دے. اللہ فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور, اور وہ لوگ جو بیان نہیں کرتے جھوٹ کا, جھوٹ نہیں بولتے. والذین لا یشهدون الزور, اور وہ لوگ لا یشهدون الزور جو گواہی نہیں کرتے جھوٹ, جھوٹی گواہی نہیں کرتے. والذین لا یشهدون الزور, اور وہ لوگ جو حاضر نہیں ہوتے اس مقام پہ جس مجلس میں جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہو, حاضری نہیں دیتے اس مجلس میں شرکت کی جہاں پر جھوٹ ہو. آج اللہ فرماتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی باطل کام پہ تو گزرتے ہی یہ لوگ عزت کے ساتھ ان باطل کام کا رد کیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جب ان کو نصیحت کیا جاتا ہے اللہ کی آیاتوں سے اپنے رب کی آیاتوں سے, لم یسروا علیہا صما وهم یعمیان, تو نہیں گزرتے اس پہ بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر بلکہ اس پہ عمل کرتے ہیں. والذین وہ لوگ یقولون, جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار, احب لنا من ازواجنا, دیجئے ہمیں نصیب کیجئے ہمیں من ازواجنا ہمارے بیویوں سے, و ذریاتنا اور ہماری اولاد سے, قرت اعین آنکھوں کی تندک, اللہ ہمارے اولاد اور ہماری بیویوں کو نیک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں جو ہے مومنوں کے متقین کا امام اور پیشوا بنا دیجئے. اسی طرح جو آپ ذرا دیکھیے سورۃ النور کو آپ دیکھ لیجئے, ذرا سورۃ النور ذرا پیچھے آ رہی ہے ایک دو پیج سورۃ الفرقان سے, ذرا بیک میں آ جائیے, درمیان بھی یہ رہ گیا تھا. 62 نمبر آیات کو ذرا دیکھیے, بس لاسٹ آیت ہے, اسی پہ اکتفا انشاءاللہ ہوگی. 62 نمبر آیت, 62 صرف 62 سورۃ النور دو تین پیج آپ پیچھے آئے سورۃ الفرقان سے. مومن کی صفت, سب نے کہا اس مقام کو دیکھ لیا. اللہ عزیز فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا. انما المؤمنون يقينا كامل مؤمن, كامل ایمان والے وہ لوگ ہیں, یقینا مؤمن کہلانے کے وہ لوگ ہیں, الذين وہ لوگ, آمنوا بالله جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے, رسولِ اور پیغمبر کی صداقت پہ ایمان لائے, وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب یہ لوگ ہوتے ہیں پیغمبر کے ساتھ, پہلے پہلے پیغمبر ہوا کرتا تھا, ابھی پیغمبر کا جانشین, قرآن کا عالم, اسی طرح امیر تنظیم, ان کے ساتھ ہوتے ہیں عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, ایک کام جس پہ جمع ہونا پڑتا ہے, خیر کے کام پہ جمع ہو, استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں درس قرآن میں, امین کے ساتھ جو ہے وہ شورا اور مشورے میں بیٹھے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں, لم یذهبوا کے جائیں گے نہیں, کیا کریں گے, لم یذهبوا جائیں گے نہیں, حتی یہاں تک یستعذنوا کہ اجازت مانگ لے اپنے استاد سے, اجازت مانگ لے اپنے امیر سے. ان الذين يقينا وہ لوگ يستعذنون کا جو اجازت طلب کرتے ہیں, اولئک الذين یہی وہ لوگ ہیں, یؤمنون باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پہ اور پیغمبر کی حقانیت پہ. سب حضرات اس آیات میں مراقبہ کریں, کیا کریں, مراقبہ کریں کہ ہم ایمان کہلانے والے ہیں, درس آیتیں جاتے ہیں, کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں, چھٹی کا کوئی شروع ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہوں گے جو جائیں گے تو یستعذنون کا اجازت طلب کریں گے, کیا طلب کریں گے, اجازت طلب کریں گے. آگے سنیے ذرا, فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ بِبَعْضِ شَعْرِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ. جب کبھی آپ سے اجازت طلب کرے لباس شانیم اپنے کسی کام کے واسطے کہ میرا فلاں کام ہے, فلاں ضرورت ہے, کہیں پر جانا ہے, تو فاضل لمن شئت منہم, تو اجازت دیجئے جس کو آپ چاہے منہم ان لوگوں میں سے, واستغفر لہم اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے کہ اللہ دین کے کام کو چھوڑ کے دنیا کی طرف گئے, اللہ ان کو جو مغفرت کرے. تو جو بندہ چھٹی لے گا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی, جو کسی طرح جائے گا اس کے لیے کیا ہوگی. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ جو ہے اگر پہلے آپ نے اجازت نہیں لیا تو توبے کا دروازہ بند نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ بخشنے والا ہے, بخشش طلب کیجئے, اور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. آئندہ آپ پہ رحم ہوگی اور آپ کو توفیق دے گے اللہ, آپ کو توفیق اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی کہ جب بھی آپ چھٹی کریں گے تو چھٹی طلب کریں گے. یہ سب آداب ہے. تو یہاں پر کچھ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے اختصار سے کام لیا, اوصاف المؤمنین کا. کس کا؟ اوصاف المؤمنین کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ کر دیا. بالکل آپ اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں, ٹائٹل آپ دیجئے اوصاف المؤمنین, اور ہر آیات کی مختصر تفسیر آپ کر لیں تو آپ کی تقریباً 250-300 صفحوں کی کتاب بن سکتی ہے. میرا نام بھی نہیں نکلے, اپنا نام لکھ لیں. قرآن بھی سیکھ لیا اور اس کے علاوہ آپ رائٹر بھی بن گئے. تیمن نیٹورک گنج خدا ہوا. یہ جو سرد علاقے ہیں اس میں سے ایک آدمی تھا تو دوسرے آدمی نے اس سے کہا, سردی گزر گئے, تو اس نے کہا یار سردیوں میں نماز کا کیا کیا, نہانے کا, غسل کرنے کا اور اسی طرح وضو وغیرہ کرنے کا کیا پروگرام تھا؟ اور اس نے کہا مزے تھے. اس نے کہا کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یار گرمی کے دنوں میں ایک بندے سے تیمم کا طریقہ سیکھ لیا, تیمم کا طریقہ سیکھ لیا اور ساری جو ہے سردی اس پہ مزے کرتا گیا. تیمم نہ کوئی گنج خدا کو, تیمم کو نہ پا لیا تھا بلکہ اللہ کے ایک بڑے خزانے کو پا لیا تھا. تو آپ نے جو ہے قرآن کو نہ پا لیا بلکہ اللہ کے ایک بڑے خزانے کو آپ نے پا لیا. کیا پا لیا؟ رائٹر بھی بن گئے, عالم بھی بن گئے, کیا کیا مقامات. تو خدا کا علا خدم میں رب, یہی لوگ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے, وہ اولائے کا ہم المفلحون, اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں. تو مومنین کا تذکرہ کمپلیٹ ہو گیا. کل کے سبق میں اگر زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ ان آیاتوں میں, دو آیاتوں میں کافرین کا تذکرہ ہوگا. ایک ضروری اور اہم سبق ہے, مگر آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ نے دعوت نہیں دی ہے. یہ ضرور بضرور دیکھو, قرآن کے دعوت سے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے, اسے کوئی معمولی کام نہ سمجھے. جاتا ہے بندہ ریڑی میں جو ہے اس میں سبزی رکھی ہوتی ہے, آواز لگاتا ہے بھنڈی اس پہ, کدو اس پہ, ٹینڈا اس پہ لگاتا ہے, وہاں سے پروفیسر کے گھر کے سامنے بھی گزرتا ہے, ڈاکٹر کے سامنے بھی گزرتا ہے, انجینئر کے سامنے بھی, سب کے گھروں کے سامنے گزرتا ہے. وہ جو ہے شرماتا نہیں ہے. تو ہم قرآن کی دعوت پہ کیوں شرمائیں؟ سب کو دعوت دیا کریں, جو بھی آپ کو نظر آئے اس کو دعوت دیجیے. کل انشاءاللہ درس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس کس بندے نے کس کس کو دعوت دی اور کس کن کن بندوں کو جو ہے اس نے درس میں لانے کی کوشش کی, اور کون بندے جو مجھے آپ اپنے رزلٹ سنائیں.